NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een flink deel van het archief van de Bijlmer-ramp kan op korte termijn openbaar worden gemaakt. Dat adviseert het adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Officieel moeten de documenten 75 jaar geheim blijven, maar voor een groot deel bestaat die noodzaak niet. Het adviescollege waarschuwt wel dat veel vragen over de vliegtuigramp uit 1992 alsnog niet beantwoord zullen worden. Israël heeft vannacht vermoedelijk een aanval uitgevoerd op een locatie in Iran. Bij de stad Isfahan zijn explosies gemeld. Amerikaanse functionarissen die spreken van een luchtaanval van Israël. Dat land heeft nog niet officieel gereageerd. De grootste parlementsverkiezingen ter wereld zijn begonnen. In India mogen de komende 6 weken bijna 1 miljard mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen in India draaien voor veel jongeren maar om 1 ding en dat is werk. Waarschijnlijk wordt premier Modi herkozen. En Julian Nagelsmann blijft de bondscoach van het Duitse nationale voetbalelftal. Volgens Duitse media heeft hij zijn contract tot 2026 verlengd. In dat jaar is het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Nagelsmann zou ook in de race zijn geweest om opnieuw trainer te worden van Bayern München. ANWB verkeersinformatie. 5 minuten vertraging als je over de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam rijdt. Want er staat 4 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. En je oponthoud is 10 minuten op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Is het file rijden over 9 kilometer tussen Tilburg Reeshof en knooppunt Galder. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Ben Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Rampdag voor Transavia. Ruim 2000 passagiers gedupeerd. Kop gisteren in De Telegraaf. Oorzaak, schadegevallen en storingen. Te weinig reservecapaciteit, met andere woorden geen vliegtuigen achter de hand. De luchtvaartmaatschappij komt sowieso met onderhoudsproblemen. Personeelstekorten, duurdere onderdelen die soms ook lastig snel voorhanden zijn. Uitlopend langdurig onderhoud, vandaar dat Transavia zich ook genoodzaakt zou zien om de komende zomer vluchten te schrappen. 124 op Rotterdam Airport. In totaal 20.000 stoelen uit het schema gehaald. Stoelen die overigens nog niet zijn verkocht, begrepen we onlangs uit dezelfde Telegraaf. En dan zijn er ook nog plannen van Schiphol om de nationale luchthaven in de nacht te sluiten. Het zou rampzalig zijn voor de KLM-dochter die 1/3 van zijn activiteiten in de nacht heeft. Vliegtuigen kunnen een traject minder vliegen, waardoor ze minder rendabel zijn en de kosten dus omhoog gaan. Vliegen wordt dan weer voor de elite, waarschuwde de baas van Transavia de Tweede Kamer onlangs. Die sprak er vorige week uitgebreid over onder toezicht oog van een tribune vol met vliegers en cabinepersoneel in hun groen-blauwe kleuren. Goed nieuws was er trouwens ook uit deze hoek. De 3e moderne en schonere Airbus A321 kwam onlangs binnen. De meivakantie staat voor de deur en dus praat ik vanochtend met de baas van Transavia, Marcel de Nooijer. Goedemorgen, meneer de Nooijer. Goedemorgen. Is het eigenlijk nog leuk om de baas te zijn daar bij jullie? Het is zeker leuk, maar er zijn zeker ook uitdagingen die we met vol vizier aangaan. Ja, als je de krant leest is het alleen maar kommer en kwel. Nou, u gaf net aan dat we gisteren inderdaad een lastige dag hebben gehad met 4 vliegtuigen in Nederland die we hebben moeten annuleren. 2 in België. Ja. En dat is een gevolg inderdaad van de reservestelling die wat krapper deze week is als gevolg van de uitgelopen onderhoudswerkzaamheden. Dat is natuurlijk altijd betreurenswaardig dat zo'n dag gebeurt. Was het een rampdag? Nee, dat gaat me echt veel te ver. Het is wel bijzonder vervelend voor de mensen die het overkomt. Ja. Als je vlucht wordt geschrapt, krijg je een vergoeding. Krijg je een vergoeding. En we zorgen €400, geloof ik, toch? Ja, afhankelijk van de bestemming waar je naartoe vliegt. Is iedereen dan gecompenseerd? Dan gaat iedereen gecompenseerd worden. Dan moet je naar de website gaan. Je moet daar je informatie aangeven. En dan volgt een compensatie, absoluut. Juist, dus als je bent gedupeerd, krijg je gewoon je centen terug? Dan krijg je je centen terug. Dat hebben we in het verleden altijd gedaan. En dat zullen we in de toekomst ook altijd doen. Maar ook wat klachten bij de Telegraaf binnengekomen, dat niet iedereen op tijd werd geïnformeerd door jullie. Klopte dat? Ja, dat is niet mijn beeld. Volgens mij hebben we keurig de informatie kunnen verschaffen die nodig is. Ja. Het is wel lastig als je dat overkomt. Zit je in een situatie dat je misschien niet alle informatie meekrijgt, omdat je teleurgesteld bent of dat je vlucht niet gaat. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, ik begon deze uitzending met de vraag, is het nog leuk om de baas van Transavia te zijn? Maar u zat gisteren toch, neem ik aan, wel tamelijk chagrijnig achter een bureau. Hoewel, u zat niet achter een bureau, was op weg. Ik ben teruggekomen uit Albanië. Maar inderdaad, kijk, het is natuurlijk nu niet leuk als zo'n dag gebeurt. Het was ook een vervelende dag, omdat er een bericht in de Telegraaf stond rondom het intrekken van 20.000 stoelen. Gaan we zo meteen over praten? Ja, en dat is goed, dat we praten we er zo meteen over. Ja, dat is goed. U was in Albanië om nieuwe routes open te openen? Nieuwe basis ook misschien daar? Wij zijn vooralsnog nu bezig met drie vluchten in de week naar Tirana. Ja. Albanië is een ontzettend mooi land in opkomst. Ja. Toerisme is daar echt aan het heel sterk aan het ontwikkelen met voldoende bedden, zeg maar hotelcapaciteit. Ja. En heeft als land ontzettend veel te bieden. En nou, daar willen we graag Nederlanders naartoe brengen. Ja. Mag je er 's nachts vliegen? Je mag er 's nachts vliegen, ja. Zei hij met een grote grijns op zijn gezicht. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ja, even naar dat bericht van die 20.000 stoelen. Dat bericht kwam bij de slotcoördinator vandaan. Dat is de man die, laten we zeggen, het aantal start- en landings... tijdstippen, hoe zeg je dat, windows... in ieder geval momenten dat je met een vliegtuig mag gaan starten of landen... verdeeld onder de luchtvaartmaatschappijen, als ik het zo goed zeg. En die zei, er worden 120 vluchten geschrapt op Rotterdam Airport... zei hij in de Telegraaf. En dat staat dan, dus het equivalent van 20.000... nog niet verkocht of in ieder geval virtuele stoelen. Ja, het is even goed om aan te geven. Een slot is geen vlucht. Dus een slot is het recht op een vertrek of een landing. Ja. Je vraagt als airline, en dat doen we allemaal, een aantal slots aan om je netwerk op te bouwen. En dan heb je bij het bouwen van dat netwerk een aantal slots niet nodig. En die geef je dan terug. Dat is ook in dit geval gebeurd. Ja, en je vraagt ze natuurlijk aan om ze zoveel mogelijk vol te vliegen. Om te kijken hoe het netwerk, wat in elkaar moet vallen... omdat het een samenspel is tussen Amsterdam, Eindhoven en Brussel. Die vluchten die raken al die bestemmingen, of zeg maar starts in Nederland. Ja. En dan kom je tot een netwerk wat gevraagd wordt door onze passagiers. Ja. En dan heb je op sommige plekken te veel aan slots en die geef je terug. En dat doen we al 60 jaar. Dus dit, dat wil ik echt even heel duidelijk maken... dit is niet verkoopbare capaciteit geweest. Dit zijn rechten op start en landingen. Maar als u de stoelen had kunnen vullen... en de vliegtuigen achter de hand had gehad... dan had u die slots kunnen volvliegen. Dus dan had u er gebruik van kunnen maken. Daarvoor gaf ik aan, het is een samenspel van vluchten vanuit Amsterdam... Eindhoven en Rotterdam, want je vliegt dan in een... ik wil het niet te technisch maken, in een W. Ja. Dus het is niet zo dat je die enkelzijdig kunt gaan verkopen. Dus het is een heel regulier proces om het op die manier te doen. Dat doen alle airlines. Ja. En je mag er dus ook geen rekensom van maken... van dat dan 20.000 stoelen die uit de verkoop zijn gehaald. Want daar is helemaal geen sprake van. Nee. Ze zijn nooit verkoopbaar ook niet geweest. Van het samenvoegen van vluchten... terwijl er oorspronkelijk twee aparte vluchten waren. Want ook daar was sprake van in dat stuk. Ook dat soort zaken komen natuurlijk voor. Maar dat lijkt me eigenlijk erg goed om te doen... als je vluchten samenvoegt. Want als je twee keer half leeg vliegt... breng je inderdaad mensen naar bestemming. Maar veel beter, ook voor het klimaat, is natuurlijk volle vluchten. Dat je in plaats van twee vluchten één vlucht kunt maken... met dezelfde mensen kunt bedienen. Maar ja, vanuit uw standpunt is het natuurlijk nog beter... om die vliegtuigen helemaal vol te verkopen. Nou, uiteraard zijn wij altijd op zoek naar die bestemmingen... die een hoge load factor geven. Ik prijs mij overigens rijk dat Transavia al sinds jaar en dag... loodvectoren van boven de 90 heeft en dus voldoet aan die vraag. Dus dat die vliegtuigen voor 90% gevuld zijn met passagiers. Ja. Dus. Ja, heeft de slotcoördinator er dan helemaal niks van begrepen? Ik zit hier niet op de stoel om uit te leggen of de slotcoördinator er wel of niet. Was het die de informatie heeft gegeven gisteren. Maar ik weet niet in welke context hij dat gegeven heeft. Ik denk dat hij gesproken heeft over een slotserie die terug is gegeven. Ja. Ik kan mij bijna niet voorstellen dat daar ook vanuit de slotcoördinator is aangegeven... dat zijn dus 20.000 stoelen die uit de verkoop nu worden gehaald... en tot annuleringen leiden, want dat is niet het geval. Nee, maar u had die stoelen misschien wel graag willen verkopen. Nou, zoals ik al aangaf, je bouwt je netwerk wat gevraagd wordt door de markt. En deze slotseries waren daarin niet nodig. Ja, dan ga je ze niet vliegen om het vliegen. Een ander punt is waar we natuurlijk deze uitzending mee begonnen. En dan kijk ik naar de dag van gisteren. Dat zijn de onderhoudsproblemen. Ja. Die spelen niet van vandaag op morgen. Die spelen al een hele tijd. Eigenlijk een jaar of twee. Ja. Is de baas van de onderhoudsafdeling wel geschikt voor zijn werk dan? Zijn uitermate geschikte collega die ook, net als wij alle, geconfronteerd worden met dynamieken. Om een voorbeeld te geven, we hebben inderdaad te maken met het uitlopen van groot onderhoud. Normaal gesproken doen wij één keer in de zoveel jaar moet een vliegtuig eigenlijk uit elkaar worden gehaald en weer in elkaar worden gezet. Om te zorgen dat we veilig en goed kunnen vliegen. Ja. We hebben ervoor gekozen. Het zou wel fijn als ze dan de schroeven aandraaien in plaats van plat slaan. Want het zijn Boeings waar u nu nog mee vliegt. We gaan over naar de Airbus, maar we vliegen nu nog met Boeings. Ja. In ieder geval, doel op het verhaal van de klokkenluider van Boeing. Ja. Wij doen in ieder geval dat groot onderhoud met zorg. En we hebben, juist om te zorgen voor voldoende ruimte richting de zomer, ervoor gekozen om groot onderhoud vanuit de zomer richting de winter te verplaatsen. Ja. Dus in plaats van met 4 groot onderhoudlijnen, noem je dat, zijn we met 5 begonnen. Hebben we ook heel veel buffer ingebouwd, 3,5 maand. En dat ging eigenlijk hartstikke goed qua ontwikkeling van het onderhoud tot aan begin maart, toen er helaas een aantal findings waren. Ja, en zo werkt de luchtvaart ook. Als je een finding hebt, dan kun je niet zeggen dichtgeknepen oog en laat maar zitten. Ja, ja, finding is dat een onderhoudsmonteur stuit op iets wat niet goed is. Precies, dan moet u denken aan iets van corrosie op een plek waar dat niet hoort te zitten. Haarscheurtjes. En dan moeten zeg maar die onderdelen vervangen worden door enerzijds materiaal, maar heb je ook natuurlijk specifieke mankracht daarvoor nodig. Maar dit is waar alle maatschappijen mee te maken hebben. Iedereen Zeker. Die een vloot heeft met vliegtuigen moet die vliegtuigen geregeld in langdurig onderhoud Zeker. Hebben. Ik geloof na iets meer dan 700 vlieguren moet zo'n vliegtuig binnenstebuiten worden gegeven, ja. toch? Dus daar hebben ze allemaal last van. Waarom hebt u er dan buitensporig veel last van? Ja, ik vraag me af of het echt buitensporig bij ons is. Ik merk wel, of mijn gevoel zegt, dat wij buitensporig veel aandacht voor dit onderdeel krijgen. Maar ik denk inderdaad, in de gehele industrie kampen alle airlines met hetzelfde ja, misschien probleem. Wel omdat u niet zoveel reservevliegtuigen heeft. Uw moeder, nou niet uw moeder zelf, maar de KLM in dit geval, uw moedermaatschappij, die heeft die wel. Althans, meer. Ja, maar ook wij hebben de reservestelling flink verhoogd. Ik denk dat in 2019 hadden we ongeveer 1 tot 1,5 vlootlijn reserve. Ja. Deze zomer hanteren we 4 vlootlijnen reservestelling. Dus we passen ons echt aan op die toegenomen onzekerheid met betrekking tot AOG's. Een moeilijk woord voor een vliegtuig wat op weg is en kapot gaat. Ja. Nou, daar had u dus gisteren last van met een cargo deur. Precies, ja, er komen gewoon. Het is mensenwerk, dus er worden af en toe helaas schades gemaakt. En ja, als er een schade is, dan zal die gemaakt moeten worden. Even een vraag dan voor een gemiddelde reiziger die zich dan afvraagt. Ja, als er een vliegtuig van Transavia stuk gaat en KLM heeft er heel veel reserve en bij Transavia zijn ze allemaal in bedrijf. Waarom leent u dan geen vliegtuig bij de KLM? Dat doen we ook geregeld, als er capaciteit is. Maar dan moet die capaciteit ook op dat moment bij KLM aanwezig zijn. Ook KLM kampt natuurlijk met onderhoudsvertragingen en onderhoudspersoneel dat vertrekt. Want dat geldt de hele sector loopt tegen dezelfde dynamieken aan wat dat betreft. Dus er is een schreeuwend tekort aan onderhoudstechnici, toch? En het is een prachtig vak, dus laat ik dit moment ook gebruiken om mensen die geïnteresseerd zijn in techniek, zeker als ze nog jong zijn, daar goed naar te kijken. Want daar is een hele goede boterham te verdienen. Als je bij een energiemaatschappij aan de slag kan en je gaat in de zon zonnepanelen op een dak schroeven, of je werkt bij ASML in een laboratorium en je hoeft niet op een lawaaiig en nat platform aan een vliegtuig te staan sleutelen, is dat misschien aanlokkelijker? Nou, met betrekking tot lawaaiig, daar doen we natuurlijk heel veel aan door echt hele nieuwe en mooie en veel stillere vliegtuigen te kopen. En hoe mooi is het vakgebied van mensen verbinden met elkaar tussen Nederland en andere mooie bestemmingen. En als je daar werkzaam in bent, dan is dat echt een hele boeiende, uitdagende sector om in te werken. Nou ja, u bent onderdeel van de economie, dus u kent de wet van vraag en aanbod. Dat betekent dat als er een enorme vraag is naar technici, dat u ze meer moet gaan betalen. Ja, ook net zoals dat met de prijs voor stoelen geldt dat ongetwijfeld ook voor arbeidsvoorwaarden in alle sectoren en ook bij luchtvaart. Ja, een gemiddeld salaris van een vliegtuigonderhoudsmonteur is ongeveer €5.000 bruto per maand, zie ik nu. Mijn collega's die zoeken dat razendsnel op achter de schermen. Maar goed, dat brengt ons wel bij de prijs van vliegen. Want als de salarissen van onderhoudstechnici omhoog gaan, dan moet u dat ergens van betalen. En dat brengt ons dan bij de prijs van een vliegticket, waar ook een vliegtax op zit. En waar de politiek natuurlijk nog veel meer aan wil gaan sleutelen. En dat brengt ons dan bij de nachtsluiting, althans de voorgenomen nachtsluiting van Schiphol. Daar wordt op dit moment een impactanalyse van gemaakt. Dat is een ingewikkeld managementwoord voor bekijken wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Ja. U hebt gezegd, de gevolgen voor mezelf ken ik al. Dat zou voor ons dramatisch zijn. Ja. Want u vliegt normaal gesproken 3 trajecten, 3 legs, zoals dat in het Engels heet, met een vliegtuig op een dag. En dan vervalt er 1. Want u komt in de randen van de nacht aan en vertrekt voordat het dag wordt weer van Schiphol. Ja, zeg maar, het verdienmodel van Transavia is Wij willen 3 keer per dag kunnen opereren. Want dat betekent dat we zoveel mogelijk stoelen kunnen vervoeren. En daarmee houden we vliegen betaalbaar. En daar is de nacht een heel belangrijk onderdeel van. 73% van alle nachtslots, en dan heb ik het over de slots tussen 12 en 5 uur in de ochtend. Want dat is de periode waar de sluiting voor gaat gelden. Waar Schiphol het plan heeft opgevat om te moeten gaan sluiten. Daarvan heeft Transavia 73%. Dus wij zijn de grootverbruiker in dat gedeelte. Ja. Daar waar we eigenlijk voor zeker met de vlootvernieuwing die eraan zit te komen, voor heel veel minder hinder aan het zorgen zijn. En dat probeer ik ook echt duidelijk te maken. Leer nou van de lessen die in andere landen zijn genomen. Vaak wordt Frankfurt aangehaald. Nou, ten eerste, Frankfurt wordt van gezegd, zit volledig op slot. Nou, ik stel vast dat in Frankfurt nog steeds 48.000 nachtslots zijn, waar in Nederland 31.000 nachtslots zijn. Er zijn ook onderzoeken, want we hebben het hier over hinderbeleving en slaaphinder. Uit die onderzoeken komt echt geen duidelijk beeld naar voren dat als gevolg van die sluiting in Frankfurt de nachtrust en de kwaliteit daarvan dusdanig is toegenomen. Sterker nog, daar zijn wat tegengestelde signalen. En dat heeft alles te maken, en dat is eigenlijk ook niet heel raar, dat de grootste hinderbeleving zit net voor het slapen gaan en het waken. Dus dat zit in de tijdsblokken van dat je het licht slaapt. Precies, tussen 10 en 11 en tussen 6 en 7 zien we ook de meeste klachten. Ja, dat is uw standpunt. Dus als je tussen 12 uur 's nachts, dus middernacht, en 5 uur 's ochtends de luchthaven dicht zou doen, die vliegtuigen moeten dan als een idioot terugkeren. Ja. Dan worden die slots dus tegen middernacht helemaal volgevlogen, want de vliegtuigen moeten terug. Dus eigenlijk is in de uren die voor mensen het meest kwetsbaar zijn als ze last hebben van een slechte nachtrust, die gaan veel hinderlijker worden. Dus we gaan het probleem toenemen in plaats van afnemen. Maar u zegt, en dat is ook het pleidooi van heel veel luchtvaartmaatschappijen, met die vlootvernieuwing, stillere vliegtuigen, die Airbussen die u hebt gekocht, die vliegen stiller. Daarmee gaan we 's nachts voldoen aan de doelstellingen van de minister. Overdag nog niet, maar ietsje later veel meer dan de minister wil. Punt is alleen dat die omwonenden zeggen, we merken er geen bal van. Een vliegtuig maakt herrie. En dan is het misschien wel ietsje minder herrie, maar wij horen nog steeds herrie. Ja, maar dan kijk ik toch ook, want ik wil graag de discussie op de feiten houden, dan kijk ik ook gewoon naar het aantal klachten in wat in het BAS-rapport naar voren is gekomen. Ja, dat is dat rapport waar die klachten voor zijn verzameld. Precies, dat voor het aanspreeksteunpunt voor bewoners. En dan zie je dat in die klachtenreeks in de nacht, die is fractioneel van wat er gebeurt in de dagranden. Dus veel minder. En die zitten dan op de zwaardere types, zeg maar de zwaardere widebodies. Ja, dat zijn de grotere vrachtvliegtuigen met name. Hè. Dus dan, de Boeing 747, die in Nederland als passagiersvliegtuig is uitgefaseerd. Ja. Maar waar nog wel vracht mee wordt vervoerd. Precies. Dat is uw oude baan. Hè, dat is mijn oude baan die superleuk is en net zo leuk als deze. Ja. Ja. Maar terug naar de Airbus. Ja. Als ik kijk, wij vliegen nu hoofdzakelijk met de 737-800. Ja. Nou, en je kijkt naar wat die gegevens van de laatste rapportage met zich meebrengen, dan zie je dat in die klachtmeldingen het verschil tussen de A321, die wij dus gaan meer gaan inzetten. Nummer 3 is gearriveerd inmiddels. 45% minder klachtmeldingen. 45% ten opzichte van de 737, die al fractioneel is ten opzichte van de zwaardere type. Dus we zijn hier toch ook met elkaar dan het bekende kind met het badwater economisch aan het weggooien als we tot nachtsluiting overgaan. Ja, de minister heeft gezegd, nou, ik weet nog niet of we dat gaan doen. Dat hangt echt af van die impactanalyse. Die wordt het tweede kwartaal, dus voor de zomer, ergens verwacht. Dus binnen nu en een week of 6, denk ik dan zo'n beetje. Ja. Stel nou dat eruit blijkt dat het toch een goed idee is om die luchthaven dicht te doen 's nachts. En dat het kabinet dat toch gaat besluiten of de luchthaven dat laat besluiten. Wat dan? Ja, ik ben toch niet van de school stel dan. Want ik denk dat de argumenten rondom dat Nederland het enige land zou zijn wat 's nachts op slot gaat, wat niet bereikbaar is, dat een ongewenste situatie voor ons land is. Wat ik al aangaf, de feiten laten duidelijk zien dat die verstilling zo significant is dat het niet nodig zou zijn. Ja, maar helemaal stil is het niet. Zelfs een elektrisch vliegtuig met een propeller maakt herrie. Nou, dat is zeker zo, want de grootste klachtenbeleving in de nacht komt vaak ook vanuit het maatschappelijke verkeer. Dat zijn helikopters die om welbekende redenen ook erop uit zullen moeten. Dus je lost daarmee de stilte in de nacht niet volledig op. Terwijl die commerciële vliegtuigen zoveel stiller aan het worden maar zijn. Als u tenminste 3 trajecten met 1 vliegtuig, dus per vliegtuig per dag moet vliegen. Ja. Waarom blijft u dan in Nederland? Waarom gaat u dan niet gewoon ergens in een zonnig vakantieland een basis oprichten en daar vandaan heen en weer vliegen naar Nederland? Nou, wij zijn natuurlijk een Nederlands bedrijf al 60 jaar met veel trots. Willen we Nederlands naar mooie plekken blijven? Dat zit echt wel in ons DNA. En ik denk dat Nederlanders daar ook behoefte aan hebben en zich ook die Transavia daar fijn voor en goed voor willen kunnen gebruiken. Maar stel nou dat wij dat... kijken natuurlijk ook naar andere mogelijkheden. We zijn 2 jaar geleden begonnen met een operatie op Brussel. Ja. Die doet het goed en daarvoor zie ik ook verdere groei van. Maar als ik kijk naar het aantal bijvoorbeeld op Amsterdam gestationeerde vliegtuigen, dat is 27. Er zijn geen bases die zomaar 27 vliegtuigen kunnen positioneren. Want niet alleen in Nederland zijn slots waar we eerder over spraken een schaars goed. Dat geldt ook op heel veel andere plekken. Maar nou is die moedermaatschappij bezig om zijn vleugels uit te slaan richting Kopenhagen. Vanwege ook natuurlijk de samenwerking of het overnemen van SAS. De luchtvaartmaatschappij Portugal wegens het overnemen van TAP. Is het uitgesloten dat Transavia verhuist naar Kopenhagen of naar Lissabon of Faro? Wat ik daar wel zie is zeg maar regeringen, zowel in Portugal als in Kopenhagen, of als in Denemarken moet ik zeggen, die het belang van luchtvaart hoog insteken voor met betrekking tot de economische ontwikkeling. En ik denk dat die likkebarend kijken naar wat er bij ons gebeurt om eigenlijk die ruimte daar dan en die groei, economische groeimogelijkheden daar op te pakken. Met andere woorden, als Schiphol dicht zou gaan in de nacht, is het niet uitgesloten, vraag ik dan maar, dat Transavia verhuist naar of Kopenhagen of naar ergens in Portugal. Ja, maar ik denk dat we dit via een andere manier moeten bekijken. Wij zijn er voor die Nederlanders die op vakantie gaan. Ja. En eigenlijk wat je doet is ontzettend veel capaciteit weghalen, waardoor vliegen, en dat is mijn punt, onbereikbaar gaat maken voor grote delen van de Nederlandse samenleving. En ik voel dat, ook als CEO van dit Nederlandse bedrijf, als iets wat een ongelooflijk gemis zou betekenen. Maar dan moet het wel kunnen. En u zegt zelf, als die nacht dicht gaat, is het voor ons eigenlijk niet meer rendabel. Dus moeten of de prijzen omhoog, waardoor vliegen alleen nog maar voor de elite is. Ja, of er moet iets anders gebeuren. Sluit u een vertrek uit Nederland uit? Ik denk dat wij op een tijdpad zitten dat we niets uitsluiten. Maar nogmaals, ik ga terug naar waar ik eerder over sprak. De argumenten en de feiten die we laten zien over wat we doen met de vlootvernieuwing en de verstilling. Ja. En het feit dat die Airbus zoveel meer te bieden heeft. Ja. Maak je eigenlijk een maatregel als nachtsluiting overbodig. Ja. En zorg je dat de bereikbaarheid voor Nederlanders betaalbaar blijft. Ja. Dus... Nee, maar ik begrijp heel goed dat u probeert om alle argumenten aan te dragen om zeker Schiphol in de nacht open te houden. Maar mijn punt is nou net, een deel van de politiek ziet dat sowieso al niet zitten en vindt dat die luchthaven dicht moet. De luchthaven zelf heeft dat bij monden van de vorige topman gezegd. Dus regeren is altijd vooruitzien. Dat geldt ook voor een CEO, toch? Zeker. Dus vandaar mijn vraag, is het dan uitgesloten? En u zegt, nee, dat is niet uitgesloten. Dus als Schiphol dicht zou gaan, gaat u toch nadenken over een vertrek uit Nederland? Wij zullen altijd in elke situatie moeten nakijken wat zijn de oplossingen. Het is wel zo dat als je de grote basis en het feit hoe wij hier in die 60 jaar gegroeid zijn. Ja. Het is niet een ABC'tje om dat in één keer op te pakken en ergens anders neer te zetten. Dus dat kan grote consequenties hebben. U zegt wel, u waarschuwt de politiek, het buitenland lonkt. En ik waarschuw met name dat vliegen onbereikbaar gaat worden voor grote groepen Nederlanders. En dat we daar ons van bewust moeten zijn. En dat er ook nog naast, want anders lijkt het dat het alleen maar vanuit de sector komt. Er zijn natuurlijk ook heel veel andere stakeholders die gelieerd zijn aan de luchthaven, die ook impact gaan voelen. Dat kan in het hotelwezen zijn, dat kan in het taxiwezen zijn, dat zal bij cateraars gevoeld worden. Dus het effect is groter dan SEC het niet kunnen opereren door Transavia. In de tussentijd lopen er allemaal rechtszaken, soms met tegenstrijdige uitspraken van de verschillende rechters. Ja. Er loopt nog een procedure in Brussel, ook voor wat betreft de krimp van Schiphol. Het is één grote kluwe aan ellende, als je het zo op een rijtje zet. In ieder geval